teema kaduta kwa kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala pia ni kwa chache ya kumaliza kama Allah ayama ma'adinat siku za funga ni siku chache sana tumeona tumeingia na tumetoka haraka haraka sasa katika lengo la funga ndugu Islam ibada zote Allah subhanahu wa ta'ala hajazekea sababu huwa anasema tu fanyeni amri kadha fanyeni amri kadha katika ibada zote isipokuwa funga ndio amewekea sababu yani taalimu isema msala anasema qimu salata wa atu zaka na anatoa amri kama hizo amru bil marufi wanha anil munkar bishana ni mema katika ni mabaya haelezi kwa nini mfanye hivyo lakini funga tu Allah amesema katika aya 183 katika sura al-Baqara ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini kutiba alaikumusiyam mefaradhishiwa ibada ya funga kama kutiba alladhina min qablikum kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliopita kabla yenu la'allakum tattaqun ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala maana lengo la funga mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala akaifia taalimu yani sababu okay, ikiwa sababu kwa nini mfunge la'allakum tattaqun na mtume sallama katika hadithi ambayo rawahu Imam al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah man lam yada qawla zur wala amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa sharaba yule ambaye hakuacha maneno ya batu qawla zur maneno ya uongo wala amala bihi na vitendo vya ujinga wanjahan na ujinga wenyewe yani kawa amefunga na huko anafanya mambo yanayokatazwa na sheria falaisa lillahi hajatun fi yada'a ta'amahu wa sharaba wa Allah kwa mtu huyo hana haja naye kule kwa chakula na kunywa na matamanio yake ya nafsi na tendo la halali na mkewe hakuna haja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo endelee kula na endelee kunywa na afanye tendo la ndoa na mkewe mchana hana haja naye Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye hakuacha haya kwa hivyo hapa tunaona kumbe lengo la funga la'allakum tattaqun kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo bila shaka tumemaliza funga na ule ucha Mungu umepatikana kiasi fulani watu walikuwa wanajitahidi sana na ibada ikoonyesha kwamba lengo wamelipata watu walikuwa wanajitahidi sana kuoneana huruma watu walikuwa wanajitahidi sana katika mambo ya kusoma Qur'ani walikuwa wanajitahidi sana katika kuimarisha misikiti ya Allah kwa kusali sala za jamaa na kusali sala za qiyamul layli kwa hivyo ibada hii haijakatika ibada hii haijakatika Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin mwabudu mola wenu mwabudu mola wako hata yaatiaka liyakin ay almaut mpaka yakujie mauti mwabudu mola wako mpaka dakika ya mwisho mauti yakujie umo katika ibada kwa hivyo sijeka katika mema yale ambayo tumeyafanya ukaribu ule ambao tulikuwa nao katika mwezi wa Ramadhani watu wanaoneana huruma mtu anajihisi kama vile mtume alivyosema mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama thalil jasad idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sa'irul jasad bisahar wal umma mfano wa islamu katika kupendana kwao na kuoneana kwao huruma na kuoneana upole wao kwa wao ni mfano wa mwili kama thalul jasad ni mfano wa mwili na imezoeleka hadithi hii kusoma kama thalul jasad alwahid alwahid neno hakuna kwa hivyo si sahihi kama thalul jasad ni mfano wa mwili idhashtaka minhu adhun mwili kikiuma kiungo kimoja tu tadaa lahu sahirul jasadi bisahar wal umma mwili mzima huwa unakusanyika na kukesha huwa unakusanya mwili mzima kwa kukesha pamoja na homa kali hata kama kitakachomnia ni kidole tu mdudu wa kidole ambaye kaingia kidole kimeingia mdudu basi useme ni kidole tu la kidole kinauma lakini na jicho halifumbi jicho linalia kwa hivyo mwili mzima kiuma kiungo kimoja na mwili mzima unauma hivi ndivyo Uislamu walivyo akiumia mwislamu mwenzake ndio anaumia yeye. Kwa hivyo akiona mwislamu mwenzake anadhiki ndio anaona anadhiki yeye. Kwa hivyo ndio funga ilivyotufundisha hivyo. Sasa wema huu ambao tulikuwa nao uendelee mpaka mtu yanamjia mauti. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka yakujie mauti. Kwa hivyo katika hali kama hii, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, enyi mlioamini mcheni Allah inavyostahili kumcha na msifike kufa isipokuwa mfe hali ya kuwa ni Waislamu. Kwa hivyo hivi ndivyo funga hakadha alama na siyam, namna hii ndio funga ilitufundisha upate ucha Mungu ambao Allah ameutaja katika Qur'ani, la'allakum tattaqun. Kwa hivyo idha intaha salatu atarawe wa salatu tahajjud ba'al imami lam yantahi salat, lam tantahi salat, ikiwa imeisha sala za jamaa tarawehe, sala za tahajjud usiku kwa wale wanaosali usiku, kama imemaliza pamoja na imamu, sasa bado hazijamaliza sala, sala bado inaendelea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajapata kuacha sala ya qiyamu al-laili, la fi safari wala fi ghairihi, si katika safari wala kama hayuko katika safari, siku zote anasali qiyamu al-laili. Qiyamu al-laili anasali, hapo ni mafunzo makubwa ambayo tumeyapata. Man qama laila man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama katika mwezi wa Ramadhani usiku kusali kwa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na kuamini kwamba kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ndiye aliyeweka ibada hii na ndiye aliyeweka sheria ibada hii, na akataka malipo kwa Allah, mtu huyo atasamehewa madhambi yake yote yale aliyotanguliza. Kwa hivyo ibada hii Ramadhani tumepata mafunzo tu, lakini yanaendelea mafunzo hayo mpaka mtu anamjia mauti. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka mauti yakujie. Hii ni kiamu laili tumepata. Tumepata funga. Funga bado zinaendelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, "Msoma Ramadhana atakayefunga," katika hadithi ambayo rawahu Imam Muslim, rawahu Bukhari wa Muslim. Hadithi hii imepokea Imam Bukhari na Muslim. Min hadithi Aisha, inatokana na hadithi ya Bibi Aisha pamoja na baadhi ya masahaba waliopokea hadithi hii vile vile. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, "Man soma Ramadhana atakayefunga Ramadhani thumma atbahu sitan min Shawwal," kisha akafuatishia funga ya siku sita katika mwezi wa Shawwal. Shawwal maana yake mwezi wa fungo mosi, tunasema kwa Kiswahili. Mwezi ambao umeanza leo, akafuatishia siku sita. Kana kasuyami dahar, ye mtu huyo atahesabika kama kwamba kafunga mwaka mzima. Thawabu zake kama kwamba kafunga mwaka mzima. Afunge siku tatu, afunge Ramadhani, thumma atbahu, kisha afuatishie. Kwa maana hadithi hii, yule ambaye alikuwa na deni la funga la Ramadhani, ni vyema kwanza kulipa deni. Si vibaya akifunga sita alafu kaja kulipa deni, kwa sababu muda wake huu una masaa mkubwa wa kulipa. Lakini ni vyema, tunasema ni vyema alipe Ramadhani kwanza ambao ni deni anadaiwa, halafu afuatishie siku sita. Akiamua kufunga kumi la mwanzo, akiamua kufunga kumi la pili, akiamua kufunga kumi la tatu katika mwezi wa Shawali, akiamua kufunga moja moja, akiamua kufunga mbili mbili, kwa mwenye mwenyewe atakavyoona urahisi wake, lakini ni vyema kwanza kulipa deni. Kwa hivyo funga likaonyesha kwamba inaendelea, funga inaendelea. Mtume sasa akabainisha alhasanatu biashiri amthaliha, wema moja anaofanya mtu kwa kumi mfano wake. Kwa hivyo huu mwezi una siku yani mwaka una siku takriban mwaka una siku una miezi 12. Kwa hivyo yule ambaye atafunga Ramadhani ni kama kwamba yeye amefunga tayari, huyo amefunga miezi 10. Kwa hivyo na yule ambaye atafunga tena siku sita tena sabika tayari ameshafunga miezi miwili. Kwa hivyo ndio Mtume sasa na akasema faka anna masoma dahar, kama kwamba yeye amefunga mwaka mzima. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hili ni wema ambao unaendelea. Kwa hivyo tulikuwa alhamdulillah unafanyika katika mwezi wa Ramadhani, tunaendelea nao mpaka mauti yanatukuta. Tulikuwa tunasoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi ambao umeteremshwa Qur'ani, na tulikuwa tunaisoma sana Qur'ani mashallah. kimkuta mtu yumo katika kusoma Qur'ani, tamkuta wengine amemaliza zaidi ya amepata hitima 10, yani amemaliza kusoma mara 10, mwingine mara 5, mwingine mara 1, lakini alhamdulillah Qur'ani ilikuwa inasoma. Hichi ni kitabu chetu, kitabu cha Qur'ani. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Hii Qur'ani ni ukumbusho wako na mimi Muhammad, na kaumu yako ndio ukumbusho wao. Wa sawfa tusalun, mtakuja kuulizwa. Qur'ani mtakuja kuulizwa. Tokea mko katika kaburi lenu, mtaulizwa. Ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka? Ma hadha ar-rajul alladhi mu'tafikum? Nani mola wako? Kipi kitabu chako? Ipi dini yako? Huyu mtu ambaye ametumwa kwenu ni nani? Tutaulizwa kuanzia hapo mpaka siku ya kiyama tutaulizwa. Qur'an tumeisoma na tumeifanyia kazi vipi? Kwa hivyo Qur'ani hii ni kitabu chetu ambayo ni mwongozo wetu, tuisome. Kwa hivyo kwa tulisoma Ramadhani tuendelee nayo. Wal Qur'an yuqaddimu sahiba, na Qur'ani inamtanguliza yule ambaye amesoma fi dunya wa fil qabri wa fil akhirah. Inamtanguliza mbele hapa duniani na kaburini na akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala anapokwenda. Hapa duniani inamtanguliza mbele. Ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah, akuongozeni yule ambaye ni mjuzi zaidi wa kitabu cha Allah, ndiye awe imamu wenu akuongozeni katika sala. Kwa hivyo namuongoza hapa duniani, inamtanguliza mbele. Wa fil qabri, na kaburini vile vile. Mtume Muhammad SAW katika vita vya Uhud walikufa masahaba wengi. Wakana kafanu wa'id yukfanu 3 ashkhas. Ikawa sana moja wanazikwa watu watatu, sana moja wanazikwa, wanafungwa watu watatu wanazikwa. Mtume SAW akiuliza ayyuhum aqra'u bi kitabillah, yupi alikuwa anasoma zaidi kitabu cha Allah? Mtume anaambiwa ni fulani katika hawa watatu. Fa yuqaddimuhu fil lahdi, anamtanguliza katika mwanadamu. Kuonyesha mpaka kwenda katika kaburi anatangulizwa, na akhera ndio hivyo hivyo. Akhera ndio hivyo hivyo. Kwa hivyo Qur'an, ndugu Islamu, kitabu ambacho kimeteremsha na utajo wetu, kumbusho wetu, mwongozo wetu, tuendelee kuisoma kama vile vile tunaisoma Ramadhani, au kuzidisha, sababu tayari tumeshapata mafunzo katika Ramadhani. La'allakum tattaqun. Kwa hivyo tuendelee nayo Qur'ani, kwamba tuendelee kuisoma na iwe ni mwongozo wetu. Maana tusisome tu, yani tunasoma kama masahaba anavyosema, makunna natajawazu 10 ayati hata nahfadhuha wa na'malu biha. Anasema Ibn Umar, tulikuwa radhiallahu anhuma, tulikuwa hatuzifuki aya 10 mpaka tuzihifadhi, alafu tuzifanye kazi, ndio tunaenda 10 nyingine. Kwa hivyo tunazifanya kazi. Anaweza kukuta mtu kasoma Qur'ani, kasoma dini anaifahamu, lakini bado haifanyi kazi. Sivyo hivyo, tunasoma na huku tunaitia ndani ya vitendo. Ina dini ambayo mwongozo wake ni Qur'ani, tunaitia ndani ya vitendo, tunaingiza ndani ya vitendo vyetu, ili hapo ndio inapatikana ile athari ya Uislamu, ndio inapatikana athari ya dini ambayo ndio inotakiwa. Leo ni nasafi shadidi, tunakuta pengine mtu anafunga lakini huko ana matendo mabaya. Wallahi jana tu, na huwa nasema sana, inasikitisha daraja hii ambayo iko nyuma yetu hapa. Yaani mtu anakuwa mapanga saa 2 za usiku, saa 2 mapema, wengine wanakuja kusaliisha, wengine wanapiga mapanga. Na wanaopiga mapanga ni nani? Wao wapigaji ni hao watoto wa Kiislamu ndio wanaopiga watu mapanga. Hii inasikitisha sana. Sasa mafunzo ya Uislamu au mafunzo ya Ramadhani tunayopata, lazima tuyafanyie kazi katika vitendo, sisi tuathirike na yale mafunzo ambayo tumeyapata. Tumekisema la tarjiu ila al-kufar, la tarjiu kufaran, la tarjiu ba'di kufaran, msirejee baada yangu mimi katika ukafiri. Yadhribu ba'dhukum riqaba ba'dhi. Ukafiri ni nini? Ni baadhi yenu kuwapiga ukate shingo za watu, ikawa mmoja anapiga shingo ya mwenzake. Msifanye hivyo, huo ni ukafiri, msirejee. Inistahalla, yani mtu wakihalalisha kwamba jambo hilo kwamba ni halali, yeye anafanya hajali chochote, basi huyo anaingia katika ukafiri. Narejea katika mazungumzo yangu, tunasema tulikuwa tunasali sana usiku, tunafanya ibada sana, hiyabu laili tunafanya. Isije ikawa tena baada ya Ramadhani misikiti inahama, ikawa mpaka watu katika sala ya jamaa hawasali. zile sala za jamaa za fardhi hawasali tena. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema al-ahadu bainana wa bainahum tarku as-salah faman tarakaha faqad kafar. Baina yetu sisi na makafiri ahadi iliyopo ya Uislamu baina yetu ni sala. Kwa hivyo atakayeacha sala huyo kakufuru. Atakayeacha sala huyo si Muislamu kakufuru. Hata kama jina lake ni Muislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa hallu sabilahum." Wakitubu, wakasimamisha sala na wakatoa zaka, wacheni katika njia zao, wacheni katika njia yao, wako huru. Na katika aya nyingine akasema, "Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid-din." Wakitubu, wakasimamisha sala na wakatoa zaka, fa ikhwanukum fid-din, hao ni ndugu zenu katika Uislamu. Lakini pia yuko masharti. Katika hayo masharti, wakasimamisha sala, itakuwa ndio ni ndugu zenu katika Uislamu. Kwa maana ikiwa hasabi huyo yuko mbali na Uislamu. Sasa tamkuta mtu wa Kiislamu, pengine Ramadhani anafunga, lakini hasali, na sala ndio nguzo baada ya shahada. Sasa kufunga unafunga kwa ajili ya nani? Kama unafunga kwa ajili ya Allah, kwa nini usisali wakati sala ni nguzo ya pili? Kwa nini uchupe ni nguzo ya nne kabla hii ya pili? Kwa hivyo ndugu Waislamu, katika mambo ambayo tumehusiwa ndani ya Qur'ani, Allah anasema al-asri, na hapa kwa al-asri, na hapa kwa zama zako wewe Nabii Muhammad, inna al-insana lafi khusri, hakika ya wanadamu wote, wanadamu wote wamo ndani ya hasara. Alifu na lamu iliyopo inna al-insana, wanasema al-istighraq lil-afrad, istighraqul afrad, yani wamekusanywa wanadamu wote, hakuna aliyevuka. Kila mwanadamu anaitwa binadamu yumo ndani ya hasara. Illadhina amanu, wakafuniwa, isipokuwa wale walioamini, wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake zote, al-imanu billah, kumwamini Allah yani kwa sifa zake zote, na zile nguzo sita za imani na nguzo tano za Uislamu zimeingia hapo. Illadhina amanu wa amilu salihati, na wakafanya mambo mema, watawasaw bilhaqi, wakahusiana haki, watawasaw bisabri, na wakahusiana subra. Wao kwa wao kawa wanahusiana haki, sababu haki inahitajia kuhusiana. Mara kwa mara mtu anahitajia kumhusia mwenzako, kwa sababu haki mara kwa moja, mara moja mtu anaweza akatoka katika ile haki. Kwa hivyo mara kwa mara wanatakiwa wao kwa wao wahusiane ile haki, sababu mara kwa moja kwa moja. Mtume alikuwa akisema katika hadithi ambayo rawahu Imam Muslim min hadithi Aisha radhiallahu anha, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Mtume akisoma dua hii, ewe mwenye kugeuza nyoyo, ithibitishe moyo wangu katika dini yako. Bibi Aisha akimuuliza Mtume, wa anta ya Rasulullah, na wewe unasoma dua hii, ewe Mtume wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Bibi Aisha, wa man yu'minuni ya Aisha, nani atakayenipa amani nione mimi niko salama mimi, idha kana qulubu bani adama jamian fi usbu'aini min aswabi ar-rahman, ikiwa mioyo zote zote za waja wote ziko katika vidole, ziko katika kidole cha Allah subhanahu wa ta'ala, ziko mioyo zote ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi laysa kamithlihi shay, ambaye hakufanana na chochote katika sifa yake. Mioyo zote ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, ka qalbin wahidin, mfano wake ni kama moyo mmoja, yusarrifuha kaifa yasha, Allah anazigeuza nyoyo hizo anavyotaka. Mtume akasema, yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira, au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yadinu yabiu dinahu bi aradhi min ad-dunya. Utamkuta mtu asubuhi ni Muislamu lakini jioni ni kafiri, au jioni ni kafiri asubuhi ni Muislamu, anauza dini yake ya Kiislamu kwa pato dogo tu lakini mwingi. Akipewa shilingi 200,000 tu yuko tayari kuuza Uislamu. Kwa hivyo hakuna cha amani na hakuna mtu kujiaminisha kwamba mimi niko salama, baina nikumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na sisi kwa sisi kuhusiana kudumu katika Uislamu, watawaso bilhaqi watawaso bisabri. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada zetu, atukubalie funga zetu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ansur kitabak wa dinak wa ibadaka almu'minin. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك و kitaba wa ibadaka almu'minin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل هذا الشهر قادما لنا لا شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل هذا الشهر القادم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل هذا الشهر القادم شاهدا لنا لا علينا اللهم تقبل فينا اعمال اللهم تقبل فينا اعمال اللهم ربنا لا تؤاخذنا نفسنا اخطانا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك الا ارحمنا فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب اللهم استر اعراضنا اللهم استر اعراضنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.